سے سب کا کام ہو سکتا ہے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دے نظر سے چوم لو ایک بار حسن تیبہ کو, نظر سے چوم بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. حضور آپ جو سن لے تو بات بن جو کہہ دیں تو کام ہو ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو ہو جائے. مزا تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں قبر میں کہہ دیں سبھی حمد ہتے خیر انام ہو ہو جائے. سلام